أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün yine mirasla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz. Ama Allah nasip ederse bugünkü ağırlık vasiyet üzerinde olacaktır. Geçen hafta biliyorsunuz sorulan sorulardan bir tanesi vasiyetti. Miras ayetleri içerisinde onu da göreceğiz. Sürekli vasiyetten veya borçtan sonra ifadesi kullanılır. Bunda maksadın ne olduğunu ilgili ayetler ışığında anlamaya çalışacağız. Tekrar 7. ayetten başlayalım. Konu bütünlüğü olması için. Allahü Teala şöyle buyuruyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkekler için anne baba ve en yakınlarının geriye bıraktıklarından bir pay vardır. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınların da anne baba ve en yakınlarının geriye bıraktıklarından alacakları bir pay vardır. نَصِيبًا مَفْرُوضًا farz bir pay yani ölçüsü belirlenmiş bir pay. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ Miras malı ister az olsun ister çok olsun fark etmez. Az da olsa çok da olsa geriye bıraktığından farz hissesi vardır. Farz demek belli demek. Mesela namaz farzdır. Günde kaç kere kılarsınız? 5 kere, 4 kere olur mu? Peki 5'ten fazla farz var mı? Yok. Yani farzın altı üstü bellidir. Ne ileri çekebilirsiniz, ne geri bırakabilirsiniz, neyse o. Onun için farz pay vardır deniyor. Yani miktarları belli birer hisseleri vardır. Şimdi miktarları belli bir pay, anne babanın geriye bıraktıklarından bir pay, bir nasip. Geriye mal bırakmamışsa alacağınız bir şey yok. Peki geriye borç bırakmışsa ondan da bir nasip olur mu? Olmaz. Dolayısıyla geçen hafta da konuşmuştuk. Borç miras olarak kalmaz. Yani herkesin borcu kendisinedir. Herkesin sevabı kendisine olduğu gibi herkesin günahı da kendisinedir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimseye kimsenin yükünü yüklenmez. Zaten daha sonra okuyacağımız, yani bugün sıra gelmez ama daha sonra okuyacağımız ayetlerde de onu net olarak göreceğiz. Bir de biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayete bakılarak hüküm verilmez. En az iki ve ikinin katları olması gerekir. Bir tek ayete baktığınız zaman en basit konularda bile işin içinden çıkamıyorsunuz. Zaten Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kural bir muhkem, en az bir tane müteşabih, konu daha ayrıntılı açıklamışsa 2, 4, 6, 8, 10 gider. Şimdi borçla ilgili de öyle. Yani burada biz bir çıkarım yaptık, acaba doğru mu diye sorulursa, işte daha sonra gelecek ayetlerde min ba'di vasiyetin yusi biha ev deyin diyor mesela. Yaptığı vasiyetten ya da borçtan artan diye açıkça söylüyor. Demek ki borç miras olarak kalmıyor. Şimdi 8. ayetimizde Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى Mirasın paylaştırılması sırasında yakınlar hazır bulunursa. Bak, miras kendisine verilenler ölenin en yakınları. Yani ölenin en yakınları değil. Yaşayanın ölene en yakın olan kişileri. Geçen hafta onu anlatmıştık size. Yani en yakınını kaybedenler mirastan pay alıyorlar. Mesela bir kişinin oğlu en yakınıdır. Annesi babası en yakınıdır. Kızı en yakınıdır. Ama kardeşi bunlar varken en yakını olmaz. Ama bunlar yoksa işte annesi kardeş hangi vasıtayla size bitişiyor? Yani hangi vasıtasıyla birisi sizin kardeşiniz oluyor? Ya annenizin vasıtasıyla kardeşiniz olur. Yani ananız bir olduğu için. Ya babanızın vasıtasıyla kardeşiniz olur, babanız bir olduğu için. Ya da ananız ve babanız vasıtasıyla olur. Ona da iki yönlü yakınlık dersiniz. Ama direkt bir yakınlık yok. Ama anne baba olmaz, kendi evladınızla olmazsa bu defa onlar en yakın konumuna gelmiş olurlar. Şimdi burada o en yakınlar, mesela işte evladınız var, en yakını. Kardeşiniz var, yakınınız. O zaman en yakınınız sizden miras aldığı zaman yakınınız ne olur? Alamaz. Yani buradaki dil kurba denen onlardır. Evladınız var, kardeşiniz alamıyor. İşte anne babanız var, dedeniz, nineniz alamıyor. Ama siz hayatta yaşarken kardeşinize de yardım ediyordunuz. Anne, dedenize de, ninenize de yardım ediyordunuz. Şimdi siz öldüğünüz zaman bunların hepsi yardımsız kaldı. Ama mirasçı değiller. Ya ne güzel işte bana, benim kiramı ödüyordu rahmetli. Şimdi ne olacak? Kim kiramı kim ödeyecek diyebilir yani. Ya da işte abim benim bursumu veriyordu, bundan sonra ne olacak diyebilir, değil mi? Yani ölenden zarar gören sadece en yakınları değildir. Yani bir kişi öldüğü zaman sadece ona en yakınlar, en yakın olanlar kendi destekçisini kaybetmiş olmaz. Onun diğer yakınları da mesela bir fakiri besliyordur, bir yetimi besliyordur, düşkünlere yardım ediyordur. Şimdi onlar da der ki, bak fukara babası gitti. Ne olacak şimdi der yani. Şimdi bu ayet-i kerime diyor ki وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرُبَى Yakınlığı olan kişiler miras taksiminde hazır bulunurlarsa, miras paylaştırıldığı zaman hazır olurlarsa, burada hayatta olurlarsa da olur, orada olurlarsa da olur, iki şekilde de anlaşılabilir. وَالْيَتَامَ Yetimler Diyetim var, bakıyorsunuz mesela, olabilir. Vel mesakin, miskinler hazır olurlarsa ferzukuhum minhu, hemen onlara o miras payından bir rızık verin. Mirası paylaştırmadan onlara bir şeyler verin. Ve kulu lehum kavlen ma'rufa, ve onlara maruf sözler söyleyin der. Deyin ki bakın şimdi hiç kimse yaşamıyor, öldü. Tamam, yaşadığı süre içerisinde mal onundu, size şöyle şöyle yardımlar yapıyordu. Artık bundan sonra siz başınızın çaresine bakın. Onun mirasçıları yapar mı yapmaz mı onu bilmeyiz. Ama Allah böyle emrettiği için size onun mirasından biraz bir şeyler verdik. Fakat bu her zaman olmaz. Bir kereliğine verdik, bitti. Artık bunun gerisi gelmez diye de güzel söz söyleyerek onların da gönlünü alın. Çünkü bunlar gerçekten psikolojik olarak ciddi sıkıntılar doğuran şeylerdir. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. İçinizden şunlar korksun. Arkanızda zayıf bir nesil bıraktınız. Küçük çocuklarınız var, siz ölmüşsünüz. Onlar hayatta. Onlara insanların nasıl davranmasını beklersiniz? Onlarla ilgili endişe duyarsınız, korkarsınız. Ya Rabbi benim ölmem umurumda değil ama bu çocuklar ne olacak dersiniz. Değil mi? Onun için فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ, Allah'tan korksunlar. وَلْيَكُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا, doğru bir söz söylesinler. Şimdi bu yetimler iki şekilde olabilir. Birisi kişinin mirasçı olan yetimler olur. Biri de mirasçı olmayan ama ölen kişinin baktığı yetimler olur. Yani ölen kişi öldüğü zaman bunlar sıkıntı içerisine girebilirler. Şimdi bu o mirasçı olan yetimler kısmını değil de ölen kişinin baktığı yetimler açısından düşüneceğiz. Yani şu anda öbürünü daha sonra inşallah o ayeti ayrıca tekrar okuduğumuz zaman onu anlamaya çalışırız. Evet, birisi vefat etti. Mirasçıların dışında işte yakınları var. Mesela evladı varken kardeşleri var, amcası var, dedesi var, ninesi var. Annesi babası olduğu için onlara bir şey verilmeyecek. Şimdiye kadar hep onlara yardımcı oluyordu, destek veriyordu. Bir takım yerde yetimler vardı, onlarla ilgileniyordu. Bir de miskin olan insanlar var. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Cevabını sizden bekleyeceğim. Bir kadın, kocası var, kocasının evinde kalıyor, kocası onun geçimini sağlıyor, yemesini içmesini temin ediyor. Kocası öldüğü zaman kendisini nasıl hisseder? Korumasız değil mi? Ortada kalmış gibi düşünmez mi? Ama erkekler için bu böyle değildir. Bazen erkekler için de olabilir ama istisnaidir o. Mesela diyelim yatalak olmuş, çalışıyormuş, çalışamaz hale gelmiş, hasta olmuş, eşi tarafından bakılıyor. Böyle durumlarda olabilir ama kadın yaşadığı sürece kocasının evinde şey yapıyor, geçimi temin ediliyor ve oradan istifade ediyor. Şimdi siz bu kadınla şey arasında bir benzetme yapabilir misiniz bakalım? Musa Hızır olayı var biliyorsunuz Keyif suresinde. Şeyi var, gemisi olan insanlar var. O gemisi olan insanların gemileri elinden alındığı zaman ne hale geliyorlardı? Ayete göre. Miskin değil mi? Yani fakir değil. Ama çaresiz, işsiz. Çaresiz kalmış yani. Ne yapacak? Herkes onu iyi biliyor. Çünkü daha önceki durumu iyiydi. Yeni durumu insanlar kolay kabul edemez. Hani ateş düştüğü yeri yakar değil mi? Öbür tarafı yakmaz ki. Öbür taraftaki insanlar zanneder ki her şey eskisi gibi devam ediyor. Ama o kişinin kendisine bir gidin sorun bakalım durum ne? İşte bu kadın da aynen o gemisi elinden alınan kişi gibi olur mu? O da bir miskin hale gelir değil mi? Bakın şimdi bu kadınla ilgili Kur'an-ı Kerim'de özel bir hüküm var. Bakayım bileniniz var mı? Hadi. Fatih not defterini çıkar da yaz. He? Ne? İyi, bak bilenler çıktı şükür. Tamam. Bakara suresi 240 mıydı? 41 miydi? Bakayım da. Yok yok. Tamam, 240'mış. Şimdi bakın burada ne diyor? Şimdi lütfen buradaki kelimelere çok dikkat edin. Çünkü şu anda size anlatacağım konu bizim mevcut kitapların hiçbirisinde bu şekliyle yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan ama mezheplerde olmayan bir hususu size anlatıyorum. Ha, bu ayetle ilgili hükümler şeyde vardır. Şia'da vardır yani şimdi okuyacağım ayetle ilgili hükümler. Ama Ehl-i Sünnet bu ayetin mensuh olduğunu söyler. Yani yürürlükten kalktığını söyler. Fakat Şia'nın da öbür ayetle irtibat kurduğuna dair benim herhangi bir bilgim yok. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ İçinizden vefat edecek olanlar, öleceğini anlamışsın mesela. وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Geriye eşler bırakıyorsa, geriye eşi kalacak. Bunlar erkek. Onun kadın olduğunu biraz sonra göreceğiz. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ Yani onun üzerine görevdir ki eşleri lehine vasiyette bulunsun. Peki nasıl? مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ Bir yıl kadar geçindirilmesini vasiyet etsin. غَيْرَ اِخْرَاجِ Evden çıkarılmaksızın. Ev onun olmayacak. Tamam mı? Ama evden çıkarılmayacak bir yıl. Ve bir yıla kadar geçimi sağlanacak. Şimdi bu bir şimdi eşi ölen kadını neye benzettik ayet-i kerimeler içerisinde? Miskine benzettik değil mi? Şimdi bakın. Tekrar 8. ayete gelin. İkisi arasında bir bağ kuralım hep beraber. Nisa 8. ayet. Ve izâ hadaral kısmete ulul kurba. Taksim sırasında yakınlar ve yetama yetimler ve mesakin ve miskinler olursa. İşte bu kadın da o miskinlerden oluyor mu? Hepsi bu kadın değil, bu ondan olur yani. Ama başka da olabilir, o ayrı bir konu. Şimdi فَرْزُكُوهُ مِنْهُ Bu maldan ona verin değil. Bu maldan onu geçindirin. Faydalandırın. Şimdi bakın öbür ayette de ne dedi? مَتَاعًا لِلْحَوْلِ Bir yıla kadar geçimini sağlayın. Yani al şu mal senin olsun değil. Geçimini sağlıyorsunuz. Ve bulunduğu evden de çıkarmıyorsunuz. Şimdi tam birbirine uydu mu ikisi? Evet. Şimdi şu Bakara 240'ı tamamlayalım. Peki biz çıkarmayacağız. Bir yıla kadar geçim. Ya kadın çıkarsa ne olur? Fe'in haricine kadınlar çıkarlarsa çıkarlar. Yani فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Size bir günah yok. Siz çıkarmayacaksınız ama çıkarsa çıkar. Onun hürriyetini bağlayamazsınız. Ona bir imkan sağlayacaksınız, o kadar. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُفٍ Kendi haklarında, marufa göre yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Size dediğim Müslüman toplumu, marufa görene Kur'an'a uygun davranış yapıyorsa, Kur'an'a uygun davranışı kim yapmazsa zaten ona karşı bir takım uygulanacak kurallar vardır. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi demek ki böyle bir kadının, yani eşi öldü, kendisi orada ister istemez korumasız kaldı çünkü eşi onun geçimini sağlıyordu, koruyordu, yardımcı oluyordu, destek oluyordu, birdenbire desteğini kaybetti ve ortada yapayalnız kaldı. Yani erkek kadına elbise, kadın erkeğe elbise, sanki kadın bir anda elbisesiz kaldı gibi bir duygu içerisine girer. İşte diyor ki burada ayet-i kerime, onları çıkarmaksızın, yani bu da bir yıla kadar geçinin. Peki bu ayet ne diyor? Nisa suresinin 8. ayeti ve izâ hadara'l kısmete ulul kurba. Yani adam öldü, karısı var. Hadara o demek, karısı var. Orada olmayabilir, başka yerde de olabilir. Gene hadaradır. Yanlış mı ne söylüyorum? Tamam? Yani o anda orada olması gerekmez ki vefat sırasında. Karısı var. İşte yetimler var. Tamam. Miskinler var, çaresiz kalmış, sadece karısı olmayan başkası da olabilir yani. Çaresiz kalmış başka kişiler de olabilir. فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ Onları da bundan rızıklandırın. Bak şu kadar pay verin yok. Rızıklandırın. Bu kimin emri? Allah'ın emri. Şimdi Allah'ın emri, yani birisine bir görev yükleme anlamına gelen kelime, Kur'an-ı Kerim'de vasiyettir. Vasiyettir. Az önce o vasiyet kelimesini okuduk orada. Evden çıkarılmaksızın geçiminin sağlanması için vasiyette bulunsun, yani miraçlara görev yüklesin demiş oluyor, tamam mı? Bir de Allah'ın yüklediği görev var. Onu şey yapacağız, mesela 11. ayete bakın. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ Allah size görev yükler diyor. Ondan sonra da مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْسِي بِهَا اَوْدَيْنَ geliyor. Sondan 3. satırda, 11. ayetten. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْسِي بِهَا Kişinin yaptığı vasiyetten sonra, yani bir kişi vasiyet etmiş olabilir. Der ki, işte karıma şu olsun, şuna şu olsun. Ama vasiyete fırsat kalmadan da ölmüş olabilir, değil mi? O da olabilir. Vasiyet ettiyse zaten belli. Vasiyete fırsat kalmadan öldüyse, o zaman da yukarıdaki ayet. Hı? Yok, kadına. Hayır, kadın orada o evde durmak zorunda değil. Ama onun bir yıl çıkarılmaması demek ki bir hak olarak Allah tarafından verilmiş oluyor. Yani bir yıl çıkarılmaması. Ama bazen olur ki mirasçılar bunu taşıyacak güçte olmayabilirler. Mesela kişinin evi olmaz, kiradır. Kadının ödeyecek durumu yoktur, mirasçıların ödeyecek durumu yoktur, değil mi? Bu da olmaz mı? Zaten adam geriye bir şey bırakmamış, biz bunu nasıl geçindireceğiz? Biz kendimizi geçindirmekten aciz, böyle durumda olmaz mı? O zaman hemen bir sayfayı çevirin, bak orada Allah ne diyor? 12. ayette مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْسِي بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُدَارٍ Diyor ki, yaptığı vasiyetten ya da borcunun ödenmesinden sonra ama kimseye zarar vermeyecek şekilde. Yani demek ki mirasçılara da zarar vermeyecek bu. Yani onları da taşıyamayacakları bir yük altına sokmayacak. Onlar da yani bir belli bir ne beklenir bir oranlama olacak. O da ki o şey oran belirlenmemiş. Siz duruma göre bunu yapacaksınız. Şartlara göre yapacaksınız, imkanlara göre yapacaksınız. Çünkü Allah hiç kimseyi ne diyor? La yukellifu Allahu nefsen illa mimma ataha, öyle miydi o şeydeki? Talak suresindeki. Allah kimseyi verdiği imkanların üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. Öyleydi değil mi? 7. ayet. Talak suresi 7. ayet. Evet. Şimdi bütün bunları tekrar okuyalım. Şimdi burada vasiyet konusu son derece önemli bir konu. Mesela şeyde vasiyeti okuyacağız ayetlerde. Daha önce de burada sorulan soru üzerine şey yapmıştık, size anlatmaya çalışmıştık. Bakara suresinin 180. ayetine vasiyet ayeti derler. Bu ayeti kerime tabi anlaşılmaz bir hale getirilmiş. Sonra da mensuhtur denmiş. Dolayısıyla şeyler, peki mensuhtur dedikten sonra da tutmuşlar, vasiyet diye bir sistem oluşturmuşlar. Mesela fıkıh kitaplarında vardır. Mesela şu anlattıklarım yoktur. Bakın, Kur'an'da olan yoktur. Ama Kur'an'da ve sünnette olmayan fıkıh kitaplarında vardır. Yani bu ne biçim bir mezheptir gerçekten? Yani bakın, aklınızı lütfen başınıza toplayın. Bu dini bu yüklerden kurtarmadıktan sonra yeryüzünde kimse Müslüman olmaz. Yani şimdi bakın bu konuda kaç 3 haftadır miras konusunu anlatıyoruz farkındaysanız. Miras konusunda fıkıh kitaplarında yer alan tamamen Kur'an-ı Kerim'e tersi olan şeyler değil miydi? 2 hafta anlattık. Bu ne oluyor kardeşim? Bu hangi dinin fıkhı? Adına İslam fıkhı deniyor. Hangi İslam kardeşim? Bugün Türkiye'de İslamlaşıyoruz deniyor. Hangi İslam? Bu geleneksel İslam'ın olmaması, olmasından milyon defa daha iyidir. Hiç olmazsa şey yapmasın yani Cenab-ı Hakk'a iftira edilmiş olan şey din diye algılamasın. Bir de burada şu şeyi lütfen düşünelim. Bakın size bir şey sorayım. Mesela sana soruyor. 2 kere 2 kaç etmez? Söyle bakayım. Peki sen? 10. Sen? 2 kere 2 5 etmez. 2 kişi çıktı 5 etmez. Hepinize desem ki 2 kere 2 kaç etmez diye hiç birbirinize göstermeden yazın desem. Aynı rakamda ittifak edebilir misiniz? Ama 2 kere 2 kaç eder desem ittifak eder misiniz? Bakın doğrular da ittifak olur. Çünkü doğrular bellidir. Ama yanlışlarda ittifak olmaz. Fakat birisi size ben buraya gelmeden dese ki bak şimdi Abdülaziz Hoca biraz sonra gelecek. Size soracak 2 kere 2 kaç etmez? Hepiniz 5 yazın. O zaman ittifak olur mu? Olur. Ne olmuş olur? Birisi tarafından yönlendirilmiş olursunuz. Eğer yönlendirme olmazsa ittifak olmaz. Şimdi bu mezhepler batılda ittifak etmişler. Hakta ittifak olur, onda problem yok. Ama batılda ittifak olmaz. Yani batıl vasfında ittifak olur, hepsi yanlıştır diye. Mesela 5 de yanlıştır, 7 de yanlıştır, 9 da yanlıştır, 11 de yanlıştır. Ama aynı yanlışta ittifak olmaz. Biriniz şu yanlışı yaparsınız, biriniz bu yanlışı yaparsınız. Peki, İslam'ı kötü gösteren konularda Şii, Sünni bütün mezhepler ittifak etmişlerse bu o mezhep imamlarının ittifakı olabilir mi? Değişik çağlarda yaşamış, değişik bölgelerde yaşamış, birbirlerini görmemiş bu insanların aynı yanlışta ittifakları makul mudur? Değildir. İşte biz burada tenkit ederken yani ne Ebu Hanife'nin şahsını ne İmam Şafii'nin şahsını ne şu, hiçbirisini değil. Bunun arkasında bir el, bir siyasi el ki o belli zaten kim olduğu. Sasaniler ve Romalıların ittifakıyla arada da tabii Yahudilerin oynadığı çok ciddi bir rol var. Biliyorsunuz Darül Hikmeler falan oluşturuldu. O Darül Hikmelerin acaba ayrıntılı çalışmalarına bir ulaşma imkanı olur mu bilmiyorum. İnşallah olur. Hep bize iyi şeyler anlatılır. Bakın, siyasi tarihler yazılmaz, yazdırılır. Yönetici nasıl isterse öyle yazılır. Mesela siz gayet iyi biliyorsunuz, burada Bedir Savaşı'nı defalarca anlattık. Allah-u Teala'nın anlattığı Bedir Savaşı ile siyer kitaplarında anlatılan Bedir Savaşı arasında bir alaka kurabiliyor musunuz? Var mı? Yok. Ya bu ne oluyor? Dolayısıyla bu mezhepler, mezhep imamların adları kullanılarak, nasıl İsa Aleyhisselam'ın adı kullanılarak Hristiyanlık kendi keyiflerine uydurulmuşsa, nasıl bugün Muhammed Aleyhisselam'ın adını kullanarak, mesela şimdi Kutlu Doğum Haftası, Putlu Doğum Haftası'na dönüşüyor. Öyle akla hayale gelmedik şeyler, hurafeler uyduruyorlar ki, ya ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor? Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesini dinledim, ben kendi kendime utandım. Kendi içerisinde çelişkili, İslamofobiye karşı çıkıyor. Ya kardeşim, bu hutbeyi dinleyen aklı başında bir adam seni dikkate alır mı? Ne oluyor böyle? Ya bu Diyanet İşleri Başkanlığı hiç olmasa hutbeleri doğru dürüst yazsın ya. Bu ne oluyor? Nedir yani Allah aşkına? Birbiriyle çelişen cümleler. Duygu yüklü şeyler. Ya ne duyguya ne gerek var kardeşim ya? Nedir duygu pompalayıp duruyorsunuz? Şimdi işte bir tarafından bu siyaset dine karıştığı an o dinin ruhuna Fatiha demek gerekir. Başka çaresi yok. Olmaz. Çünkü siyaset yönetim demektir. Her şeyi kendi emrine almak ister. Din kimsenin emrine girmez. Onun emrine girilir. İşte tarihte bu yapılmış. Bugün yapılmaz mı? İnanın ki hiç umudum yok. Çok açık ve net konuşuyorum. Yani tarihi değiştirecek, bu akışı değiştirecek bir emare ben şahsen göremiyorum. Din söz konusu olduğu zaman itaat. Kime? Allah'a, o kadar, başkasına değil. İşte tarih içerisinde bu mezhep imamların adı kullanılmış. Bakın, bu mezhep imamları yanlış yapma konusunda ittifak etmiş olsalardı bile, ittifak edemezler. Zaten birisi mesela İmam Malik yaşamış Medine'de, Ebu Hanife yaşamış Mekke'de, işte İmam Şafii yaşamış kısmen şeyde Irak'ta, kısmen Mısır'da, işte Ahmet bin Hanbel farklı şeylerde yaşamış ve bunlar birbirleriyle görüşmüş. Yani bir İmam Şafii sadece İmam Malik'ten ders almış, o kadar. Ama bunlar ayrı ayrı yerlerde ilimlerini yaymışlar. Bu insanların dördü de İslam düşmanlığı konusunda kesin kararlı olsalardı bile, öyle farz edin, aynı yanlışlarda ittifak etmeleri mümkün olmazdı. O zaman aynı yanlışlarda ittifak ediliyorsa ve bu yanlışlar İslam'ı kötü gösteren yanlışlarsa, insanlara din buysa ben yokum dedirtecek yanlışlarsa, o zaman bu mecburen tek elden yönetilmiştir. Bu mezhep imamların hiçbirisinin bundan haberi bile yoktur. O zaman çok dikkatli olmak zorundayız. Çok ciddi çalışmamız lazım. İnanın ki her defasında bunu söylüyorum ama herhalde herkes diyor ki tamam işte nasıl olsa siz çalışıyorsunuz yeter. Ya tamam güzel elhamdülillah gece gündüz çalışıyoruz ama bu işler hep beraber yapılması gereken işlerdir. Neden hakikaten yani ben anlayamıyorum yani her konuşmamda birkaç adım daha geri gidiyorsunuz. Neden gidiyorsunuz ona da ben bir anlam veremiyorum yani. Yani vakfı biraz daha yalnız bırakmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kusura bakma öyle 8-10 kişi falan olmasa zaten çoktan dükkanı kapatmış olacağız. Ya bu ne oluyor kardeşim ya? Ya bakın asırların gidişatını değiştirecek bir hareket başlatmışız burada. Allah'a çok şükürler olsun. Yani bu insan yani buraya destek vermeyip de nereye destek verecek? En sevmediğim kelimeleri söylettiriyorsunuz. Hayatta hiç sevmediğim kelimelerdir. Ama biz ya hep beraber bu işi yapalım dedikçe bakıyorum ki millet kaçabilecek kadar şey arıyor. Ya bu ne oluyor kardeşim ya? Herkes demeli ki ben ne yapabilirim? Bu iş böyle yürür, başka şekilde yürümez ki. Ya asırları değiştirecek bir şey. Bak, işte şimdi şey yapalım. Ayet-i Kerime'yi okuyoruz. Bakın, vasiyet denen bir olay var. Fıkıh kitaplarındaki vasiyetin ne Kur'an'dan ne de Resulullah'ın hadislerinden ve uygulamasından tek bir delili yoktur. Peki bu ayetlerde anlatılan vasiyet de fıkıh kitaplarında yoktur. Çünkü fıkıh kitaplarındaki vasiyet öyle bir ayarlanmış ki o insanların mallarını, dini duygularını kullanarak belli yerlere aktarmaya imkan veriyor. Nasıl olsa öldükten sonra verilecek o. Biraz da mirasçılarına kızmışsa hepsini de verebilir. Hepsi Allah'tan ki hepsi olmaz demişler, üçte bir demişler, o da yine iyi yani. Üçte biri dayandırdıkları bir hadis vardır. O hadisin de sıhhati ciddi manada problemlidir. Zaten onun hiçbir arkası önü hiçbir şeysi yok yani, dayandığı hiçbir şey yok. Ama bu ayetlerde anlatılan vasiyette, fıkıhta yok maalesef. Evet. İşte bu problemleri eğer çözmezsek biz İslam'ı Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği şekilde bütün dünyayı anlatamayız. Evet diyor ki Allahü Teala ve izâ hadaral kısmete ulul kurba vel yetâme vel mesâkin. Eğer taksimat sırasında yakınlığı olanlar, yetimler ve miskinler, çaresiz kalmış olan kişiler hazır olur, bulunursa ferzukuhum minhu, onlara da mirastan yedirin, onların şeylerini verin. Ya yararlandırın yani mirastan. Ve kulu lahum kavlen ma'rufe, ve onlara güzel bir söz söyleyin. Şimdi bakın burada elimde bir kitap var. Taberi tefsiri. Bu Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberi 310 yılında vefat etmiş. Yani Resulullah'a en yakın tefsirlerden bir tanesi. 310 Hicri oluyor vefatı. Şimdi bu tefsirde ne söylüyor? Araya işaret koymuştuk, inşallah buluruz. Tamam, iyi bulduk şükür. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir şey var. Tabii bu şeyleri okumuyorum. Senedindeki isimleri. Ama Taberi tefsiri Nisa suresinin 8. ayeti ile ilgili olarak Kasım bin Muhammed anlatıyor. Kasım bin Muhammed Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu. Bu veda haccına giderken Zülhuleyfe'yi geçtikten sonra doğmuştur. Yani annesi yolda doğurmuştur onu, ondan sonra hacca gitmişlerdir. Üç yaşında falandı galiba Resulullah vefat ettiği zaman. Öyle oluyor değil mi aşağı yukarı? Kasım bin Muhammed anlatıyor, diyor ki Abdurrahman bin Abdullah babamın mirasını paylaştırdı. Şimdi Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Abdullah. Bunların akrabası falan değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mirasını paylaştıran kişi kim? Mirasçı değil, bak dikkat ediyor musunuz? Bu size neyi hatırlatıyor? Miras paylaştırma görevi kimindi? Müslümanlarındı değil mi? Bakın görüyor musunuz? Bak sahabeye gittiğiniz zaman rivayet doğruysa Kur'an'a %100 uygun gelir. %100 uygun. Diyor ki Abdurrahman bin Avf babamın mirasını paylaştırdı. Abdullah bin Abdurrahman babamın mirasını paylaştırdı. Yani Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Abdullah. Ayşe de hayattaydı diyor. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı ya. O şeyde o yakın çevrede diyor. Yani bu o evde o mirastan pay vermedi, mirastan yararlandırmadı hiç kimse kalmadı. Herkese bir şeyler vermiş Abdullah bin Abdurrahman. Ve şu ayeti okudu diyor. Ve izâ hadarel kısmete ulul kurba vel yetâme vel mesâkin ferzukûhum minhu. İşte miras paylaşımına yakınlığı olanlar, yetimler ve miskinler, çaresiz kalmış kişiler de o sırada hazır olurlarsa onları da ondan rızıklandırın ayetini okudu. Kâlel Kasım, Kasım bin Muhammed şöyle diyor ki Ebu Bekir'in oğlu, az önce de söyledim radıyallahu anh. فَذَكَرْتُ ذَٰلْكَ لِبْنِ Abbas. Bunu gittim İbn Abbas'a söyledim. Dedim ki ya Abdurrahman böyle yaptı. Abdullah bin Abdurrahman böyle yaptı diyor. Abdullah böyle yaptı dedim diyor. Ki bu Medine fukahasındandır buradaki bu zat. Yedi abadiledir değil mi? Bu bilgiler artık çok eski bende. Yani çok yıllar önce okuduğum bilgiler olduğu için. Yedi kişiden bir tanesidir. Şimdi bunu diyor İbn Abbas'a söyledim. O da Resulullah'ın amcasının oğlu biliyorsunuz. Onun adı Abdullah. O yedi taneden birisi de o. فَقَالَ مَا أَصَابَ Bu مَا أَصَابَهُ demektir Arapça itibariyle. مَا أَصَابَ Ne güzel yapmış dedi. Çok doğru yapmış dedi. اِنَّمَا هَذِهِ الْوَصِيَّ İşte vasiyet budur dedi. Şimdi hatırlayın, bir insan vefat ettiği zaman geriye eşini bırakacaksa onun bir yıl evden çıkarılmadan karnını doyurmasını vasiyet etsin ayetini. Bakara 240. Ve biraz şeyden daha sonra da ayetlerdeki vasiyetleri okuyacağız. Min ba'di vasiyetin yusâ biha evdeyn. İşte bu ayetlerde geçen vasiyet işte budur. İşte bu. Bak görüyor musunuz? Tamı tamına Kur'an-ı Kerim'in uygulandığı dönem ve o dönemden gelen rivayet. İşte vasiyet budur diyor İbn Abbas. Şimdi dolayısıyla şöyle de bu Nisa suresinin 11. ayetinde mirasın paylaşımı ile ilgili olarak diyor ki Allah min ba'di vasiyetin yusî biha kişinin yaptığı vasiyetten sonra yani şöyle yaparsınız. Baktığınız fakir fukara vardır. İşte kardeşiniz, amcanızın oğlu, dedeniz, nineniz ya da başka yakından, uzaktan insanlar vefatınız yaklaştığı zaman onlar düşünürsünüz ya bunlar çağırırsınız ya ben şimdi vefat edersem bakın şunlara şunlara şey yapmayın, mahrum bırakmayın, bir şeyler verin. İşte bu bir vasiyettir. Adam bunu söylemeden ölmüş de olabilir. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Bakara 240'ta olduğu gibi eşi için vasiyet yapmadan da ölmüş olabilir. O zaman gene bir şeyler vermek gerekiyor, tamam mı? Şimdi min ba'di vasiyetin yusî biha diyor, yaptığı vasiyetten sonra o vasiyet bu. İşte İbn Abbas da bunu söylüyor, bu kadar. Yoksa adama malımın üçte birini verin değil. İşte şu tarla onun olsun değil, şu bina onun olsun değil. Hayattayken veriyorsan ver. Yani o tür şeylerde canın yanacak biraz bir şeyler, ama o ufak tefek yardımlarda kimsenin canı yanmaz. O herkes zaten yapar onu normalde, her Müslüman yapar. Evet, şimdi burada böyle geçiyor. Sonra öbür şeye geçiyoruz. İşte karı koca ile ilgili de aynı şey var 12. ayette. Ya bir de borçtan sonra diyor. Tabii borç mirasa dahil değil. Borç mirasa dahil. Borç paylaşılmıyor. Onun için mesela daha önce de söylemiştim. Birisinin 10 bin liralık diyelim mirası var. 20 bin liralık da borcu var. Herkes alacağının yarısını alır, o kadar. Yani bu borç mirasçılara kalmaz. Ama mirasçılardan birisi çıkıp da ben öderim diyorsa, tamam ödeyecek, öde. Bir şey değil, ona bir manisi yok. Ama görev olarak yüklenmez onlara. Ondan sonra da bu 12. ayetin sonuna doğru da şöyle diyor, az önce de söyledik, bu kişinin hani geriye bıraktıkları, bu dediklerimiz yapılırsa, mesela ev kiradadır, miraçlar o kirayı ödeyemezler. Ya da zaten kendileri bakıma muhtaçtır. Onun için burada diyor ki, gayre mudar diye vasiyeti şey yapıyor, vasıflandırıyor. Yani kimseye de zarar veren bir vasiyet olmamalı bu. İnsanları sıkıntıya da sokmamalı diyor. Evet. Peki şimdi devam ediyorum. Şu ayetleri de okuyayım da önümüzdeki hafta hiç olmazsa tam vasiyetlere, mirasa tam olarak başlayalım. Allah nasip ederse. Burada diyor ki Allahü Teala وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ Arkalarında zayıf bir zürriyet bırakacak olan kişiler, onlar hakkında nasıl bir korkuya kapılacaklarsa, o yetimler de onlar gibi anne babanın çocuğudur. Onların kendi çocukları olduklarını düşünerek o şekilde davransınlar. Hafu aleyhim, onlarla ilgili ben ölürsem bu çocukların hali ne olacak diye korkuyorsan, düşün ki onun annesi de babası da senin gibi insandır. O zaman sen kendini onların yerine koy, onların çocuklarına o şekilde bak ve onlarla o şekilde ilgilen. فَلْيَتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korksunlar. فَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru bir söz söylesinler. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالِ الْيَتَامَا ظُلْمًا Bazı insanlar yetimlerin mallarını yer. Yani şimdi küçük bir çocuk, babasından, anasından ya da bir işte bir başkasından miras kalmıştır. Birisinin koruması altındadır, o mal da onun koruması altındadır. O maldan yerse ne olacak? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكُونَ اَنْوَالِ يَتَامَ ظُلْمًا Zulmen yerse, hakkı olmadan yerse, اِنَّمَا يَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ nara, Bunlar karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Yakında alevli bir ateşe de sokulacaklardır. Şimdi, bakın burada diyor ki, haksızlıkla eğer yerlerse, demek ki biraz yani yerlerse demiyor, haksızlıkla yerlerse. Demek ki bir hakları da var yani o çocuğa bakıyor, malına bakıyor. O zaman belli ölçüde bundan yararlanma hakkı var. O hakta 6. ayette Cenab-ı Hak tarafından belirtiliyor. Bak diyor ki şeyde, وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Yetimlerin mallarını öyle saçıp savurarak alelacele yemeyin, bunlar büyür de malları elimizden alır, bize bir şey kalmaz diye. وَمَنْ كَانَ غَن۪يًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ Eğer kimin o mala ihtiyacı yoksa iffetli davransın, o mala hiç dokunmasın, yani mümkün olduğu kadar yemesin. Hiç yemesin demiyor, mümkün olduğu kadar yemesin. وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا Ama ihtiyacı varsa, fakirse, O zaman فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُفِ مَعْرُفَ göre yesin. Yani normal bir şekilde. Öyle fazlaca aşırı derecede de normal olarak yesin. Demek ki yiyebiliyormuş. Onun o sınırları aşarsa o zaman karnına ateş doldurmuş olur. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Zaten yakında alevli bir ateşe de sokulacaklardır, gireceklerdir. Evet. Peki şimdi namazlarımızı kılalım, sonra gelir devam ederiz.